زندگی ورکړل شي دا د الله د طرف نه یو لوی نعمت دی. څومره وخت چې په اسلام او د مسلمانۍ په حالت کې تیریږي او پاکي څوک د نیکۍ کار کوي نو دا ځان د پاره ذخیره جمع کوي د خیر، او ردی بیل مقابله چې انساني د هغه وخت کمی یا د هغه ژوند په ګناهونو کې او بدینۍ کې تیریږي دا د هغه د پاره د نقصان او د تاوان یو سبب ګرځي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې دوه کسان راغلي وو مسلمانان شوي وو، هغه یو په جهاد کې لاړو شهید شو او هغه بل یو اب تپس. روایتونه مختلف دي، اپ خپل بستر باندې وپات شو، نو یو کس اپ خوب کې ولیدل دوانه، نو هغه کس چې یو اب تپس وپات شوی وو په بستر باندې هغه جنت تمخ کې تلی وو، کم کس چې جهاد ته تلی وو شهید شوی وو نو هغه وروسته جنت ته روان وو. نو هغه خوب لیدونکي صحابي تعجب وکړلو، نبی علیہ الصلات والسلام مخی کی خوب بیان کو بے تعجب وکړلو. نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمایل چې تر سشي نه تعجب کې، هغه کس چې یواب ته پسو پاتشه وو هغه منځونه کړیو، هغه ذکر کړو، د قران تلاوت به کړو، نور د خیر کارونه کړیو، او هغه کس چې د الله په لار کې شهید شونو یواب ته هغه ته دانو میلاو شو. په دې وجه دا یواب ته کم وخت چې دته میلاو شو په دې کې د خیر کار د ډیر کړو، نو په دې وجه هغه مخ کې جنت تلاړو او غبل تاغه نو نصیب شو نو هغه رس تلاړو. نو د اسلام په حالت کې د دین په حالت کې چې الله پاک چاته ژوند ورکی زندگی ورکی نو دا د الله د طرف نه یو لوی نعمت دی، او په دې باندې د الله شکر ادا کول پکار دی. رمضان را روان دی، په سعودي عربستان کې به سباله د روجي اوله ورځ وي د رمضان د میاشتې، او زمونږ پته نه لګي سبالی بل سبالی، خدا د الله پاک طرف نه مونږ باندې احسان نه ندي شکر ادا کول پکار دي. د تقریبا د سلیریشتو پنځیشتو کالونو د ځای کې درس د قران کریم د رمضان په میاشت کې کیږي، چې دا کوم وخت نه شروع شوی دی، دا وخت نه صرف یو رمضان کې نو شوی چې د عذر پوجا باندې پاکی مونږ نو، او نور الحمدلله مسلسل د درس کیږي. اول کې زمونږ معمول دا و چې د ماسپخین د مانځنه پس به شروع کوله، دا کوم وخت کې موسم داسې و چې د ماسپخین د مانځنه پس درس کې دی شو. اکثر د دې شرکا زنانه وي، زنانه چې کمه کمره کې کینی نو پاکی بس تکلیف نو، او کله چې د روجی او د رمضان میاشو د ګرمۍ موسم تر اوختی ده، دا سو کاله کېږي چې موږ د سار نه درس کوو، ځکه د ماسپخین نه وروسته هغه ځای داسې دی چې یو انسان د روجی په خوله باندې وي، بل هغه ځای ډېر ګرم دی، نو زنانه د هغې برداشت نشي کولی. انشاءالله اوس بیا دا رمضان دا میاشت داسې یخوالي طرف ته روانه ده، نو چې بیا هم داسې موسم معتدل شو نو انشاءالله خپل هغه زوړ ترتیب باندې بیا د ماسپخین نه وروسته پاکي دا پیدای چې کومه نوجوانانو او دغسې یا بعضې بنات هغه سبق لذی نو د اغوم د ماسپخین د مانځنه پس چوټي، نو بیا ډیره پیدا خوریږي، اوس د مجبورۍ د وجې نثار کې کیږي. نو زنانه خو اکثر کوشش کوي، حکم چې نوجوانان دي نو د هغو شرکت پکې لږ ګرانی مشکلي، څوک سکول ته ځي، څوک نور داسې مصروفیات دي، د هغې دپاره دعا پکار دی چې الله پاک زموږ د جومات دا کم کار شروع شوی دی، اور دې دا کوم منصوبه د الله پاک په خیرت او په سره دغه سرته ورسی، او دغه ترتیب الله پاک ان شاء الله بیرته راولي او الله دې راولي. نو یو خبره ما دا وکړه چې د الله پاک شکر مونږ او تاسو له ادا کول په کار دي. دویمه خبره ستاسو مخې ته چې کوم کیږي نو هغه دا دی چې د قرآن کریم درس کول، قرآن کریم ویل، قرآن کریم اورېدل دا یو لوی مقصد دی، دا څه معمولی کار نه دی، دا یو لوی کار دی. دا یو خبره مونږ او تاسو خپل ذهن کې کینو چې دا معمولی کار نه دی، لوی کار دی او اصل کار دی او مقصودی کار دی. شیطان شو، نفس شو، او دغه سي کوم چې د شیطان تابعدار دي، کپار پجار، دا هغو کوشش هم دا دی چې د دې لوی کار نه مونږ او تاسو وروسته کی او مسلمانان تر وروسته کی او دا وته یو غیر ضروری خبره ښکاره کی، خو دا غیر ضروری خبره نه ده، دا یو ډیر اهم کار دی، یو لوی کار دی. قرآن کریم آیاتونه چې مونږ ګورو نو هغه مونږ ته وایي چې دا لوی مقصد دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زندګۍ چې مونږ سوچ وکړو نو دا هغې نه مونږ ته هم دا خبره مخې ته راځي چې دا لوی مقصد دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومه احادیث دي په هغې چې مونږ او تاسو سوچ وکړو نو دا هغې نه هم دا معلومیږي چې دا یو لوی مقصد دی. نو دا مونږ او تاسو یو لوی مقصد وګڼو، معمولی خبره نه ګڼو. او کله چې انسان ته یو کار غټ ښکاره کیږي او لوی ورته ښکاره کیږي نو د هغې دپاره به اهتمام هم ښه کوي، کوشش هم ښه کوي، او دا هغه کار په سلسله کې چې ده ته کم تکلیف او کمه سخته رسی نو دی په هغې باندې مطمئنی، په هغې باندې دی خوشحالي. نو که مونږ او تاسو ته د قرآن کریم دا درس او د قرآن دا ویل یو لوی مقصد ښکاره شو نو انشاءالله بیا په دې کې چې هر یو تکلیف راځي نو هغه کې مونږ او تاسو ته خوند راځي، مزه به راځي. لوی مقصد د دې نه مونږ او تاسو ګورو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله نبوت نو میلاو شوی د نبوت نه مخکې د نبی علیه السلام سره یو غم او سوچ پیدا شو. په هغه وخت کې چې کومه معاشره وه هغه معاشرې ته د جاهلیت معاشره ویله. په هغه معاشره کې کفر و، شرک و، ظلمونه و، قتلونه و، ډاکې وې، زناګانې وې، او چې څه برایي وي نو په هغه معاشره کې وي. خو د هغه معاشرې نومه په جاهلیت سره کېښودی شو. دا ولې؟ دا ځکه چې دغه ټولو برایانو او دغه ټولو ګناهونو د پاره سبب هغه ناپوهي وه چې خلقو کې پوه نه وه. لکه ولې پوه نه وه؟ چا خو چې روټۍ خوړنو د خولې پوزې پوزې ته نه وړه، او دغسې خلقو خوراک کولو اسکاک کولو نو بیا څنګه پوه نه وه؟ د قرآن پوها وسره نه وه. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره غم پیدا شو چې دا معاشره په څه باندې بدل شي، چې د کوپر په ځای اسلام راشي، د شرک په ځای توحید راشي، د ظلم په ځای باندې عادل راشي، او د بدکارۍ په ځای باندې عفت او پاک دامنی راشي، او د پهاشۍ په ځای باندې پرده راشي، او دغسې د غلا په ځای باندې امن و امان راشي، ډاکو په ځای باندې د بدامنۍ په ځای امن راشي. نو دغه سوچ واغستو او دې سوچ دې حد ته ورسولو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خلقو نه جدا شو، خپل کور یې پرېښودو او د کور نه لاړو یو غر کې، یو غار و چې هغې ته غار حرا وایي. پاک غار حرا کې کېناستو، په دې غم کې و، په دې فکر کې و چې دې معاشره کې دا کم ګډوډوالی دی، بګاړ لی دا به څنګه بدلېږي او دې کې به دا تغیر څنګه راځي. لکه اوس مونږ او تاسو سوچ وکړو په کورونو کې خفګانونه دي، په گاوند کې خفګانونه دي، په کلو کې پریشانې دي. د دې ټولو پریشانو د پاره سبب څه دی؟ خدغه بيديني ده. چهار قسم ته بيديني عام شو ده. نو هغه کوم داسې و نبی عليه الصلاة والسلام په غار کې کېناست او شپږ میاشتې ناسو. شپږ میاشتې پس الله پاک رحم وکړو په خلقو باندې او جبريل عليه الصلاة والسلام الله راولېګو. نبی علیہ الصلات والسلام ته بسم الله وکړه، ابه ورته وی چې اقرا وایا. نبی علیہ السلام ورته ما انا بقارئ ان زن شمویل. ولې تر دا وخت پوری نبی علیہ السلام د چانه سبق نه ویل او نه سجده کړکړی او نه لوستل کړی نه وی زن شمویل. جبرئیل علیہ الصلات والسلام نبی علیہ السلام له زور ورکړلو اده خپل سینې سه ونیو. دغه یو دا خبره وا چې استاد او د شاګر سره شفقت کوي او ځان سره بیرانې دی کوي او زور مولور کړو دی کې دې طرف ته اشاره وا چې دا قرآن سبق چې انسان وای او درس کوي نو پدې کې د نفس خلاف پرازی لګ تکلیف به برداشت کړي، خوب به پرې دی، آرام به پرې دی، زړه به غواړي چې رزه او چرته وځي کې ناس یو غپ شپ ملګول او یم په موبایل کې ګوتی والے ودا ټولی خبرې به ته پریری دغه تکلیف به برداشت کې ولګه تند مم پری کی راضی. نو دغه طرف ته به کوم اشاره وا او به وتی چوایا غوي زنه شملسته په دریم زله بیا ورته وی او بیا نبی علیہ الصلات والسلام په خلبا نیمدا خبره جاری شو چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نبی علیہ الصلات والسلام ته دغه لستو خبره وشو کدا قران یو لوی مقصد نه وې او دا لوی خبره نه وې نو په دا وخت به الله جبرئیل علیہ الصلات والسلام ته حکم کړو چې ته زما حبیب صلی الله علیه وسلم ته وای چې پلان کې کار وکا. وبل خبرې ورته ونه کړم دای وته وی چې ته قران وایا او قران ورته شروع کړلو او داغي وحی نبی علیہ السلام ته شروع شو او داغي هغه بوج په نبی علیہ السلام باندې اور زولې شو. معلوم شو دا خبره چې څه قسم برایانی دي او بدای دي او غلط کارونه دي دا کسو ختمول غواړي داغي د پاره علاج د قران د لوستونه او د قران د تعلیم نه بل نشته. تعلیمات قرآنی به عام کې او هغه سره خپل تعلق ساتي نو الب دغه جاهلیت ختميږي کنه جاهلیت برازی او بیا پاکه قسم برایانی او غلطی وي. او بیا نبی علیہ الصلات والسلام هغه اهتمام کو د قران چې یادولو به هم او لیکلو به هم او چې کله به آیات یا صورت نازل شو د نبی علیہ السلام ډیر کاتبین او کله په یو لیکلو کله په بل لیکلو یادولو به هم او صحابه کرام هم دغه اهتمام شروع کړو او د هر طرف نه په اوخ کې په نبی علیہ الصلات والسلام باندې پابندۍ وي او نبی علیہ الصلات والسلام د ملګرو تقریبونو خو د دې ټولو باوجود نبی علیہ الصلات والسلام د قران کریم د تعلیم د پاره یو ځای وکتو چې هغې ته داری ارقم وی او څوک به چې مسلمانان شنو هغې ته به را جمع کېدل او قرآن به یې لوستو. او نبی علیه الصلاة والسلام ګورې مونږ او تاسو بار بار اورېدلی دي یو ځل مسجد نبوي ته راغې. مسجد نبوي کې دوه مجلسونه په یو مجلس کې خلقو ذکر کولو او دوی مجلس دا چې پاکې دا د قران درس کېدلو یادول او زده کولو سو استاد هغه به خودنه کول او شاګردانو هغه یادول کول. نبی علیہ السلام چې د دوانو مجلسونو ته ټولګو ته وکتل وې دا دوانه په خیر دي او بیا راغه په هغه مجلس کې کېناستو په کم کې چې خلقو لوستل او یادول کول او دا ډیر بهتر دی. ادا یو چې انما بعثت معلما زم را لګلې شوې مچ خلق ته خیر وخه قران وخه مخه خیر سره قران دا یو لوی مقصد شو. نبی علیہ السلام په خپل عمل سره مخودل او درس د قران خو به دومره اهتمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کولو چې دار ارقم کی باوجود د دې چې د هر طرف نه تکلیف خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دې له ناسو چې کوم مسلمانان یې غوته قران زده کی او دغه ترغیب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای چې ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ما ته قران وای او زبو ته وکې دم پوری نبی علیہ السلام شان اوچتو خدای خلق ته عملی طریقې سره خودله چې قران درس اهم دی. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وای چې اے د الله پیغمبر زب څنګه تا ته قران وای مهاله چې قران خو پتا نازل شوی دی. نبی علیہ السلام دا خبره زما ډیره خوښه ده چې بل یو کس قرآن وی او ما ورته غوږ ایښودلی وي. الله الله سید الکونین صلی الله علیه وسلم د قوی چې بل وی او ما ورته غوږ ایښودلی دا زما ډیره خوښه خبره. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ما قرآن شروع کړو سورې نساء ما وی او نبی علیه السلام ورته غوږ ایښودلی چې کله زه یو څلویښتم آیات ته ورسېدم وكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سنحال بيچ هر کلمون د هر امت نه گواراولو او اي پیغمبر تعالی رمون پري خلق باندې گواراولو. نو ہدایت چې ماوي نبي عليه صلوات و سلام ته چې قد قد بس عبد الله بن مسعود چې ماو قاتل د نبي عليه السلام نسترګونه اوخ کتلې او جړل د دې امت په حالت جړل او به وي چې زه خو به د الله په دربار کې هغه گواهی کوم کم چې زما یو نیک ورور کړی وا چې الله تر سو پورې زه په دې کې وم نو ما ته پته و چې دې څه کوي او چې تازه وپات کوو نو ما ته بیا پته نشته. الله پار سه باندې خبردار او نگهبان ته یې وې جړل. نو دغه موقع کې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپلې او صحابي نه قرآن واورېدو عملي طریقې سره. نو دا لوی مقصد کنه وی نبی علیه الصلاۃ والسلام مداسې نه کول. قرآن کریم کې مله وی الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور دا عظیم شان کتاب دې مونږ نازل کړی دی تا ته چې اوباسي خلق دې تیرو نه رڼا ته. نو معلوم شو دا خبره چې کوم ځای کې قرآن نه د قرآن درسونه نه هغه ځای کې خلق په تیارو کې وي نو تیاره دي سینه چې بس همیشه بلتې شپې او نور به نه راخیږي. تیارې نه مراد اگر دین تیارې دي چې په هغه علاقه کې به شرک وي توحید په ځای باندې او بدعات به وي د سنت په ځای باندې او ګناهونه به وي د نیکو په ځای باندې او ظلم به وي د عدل په ځای باندې او دغسې پهاشور یعنی به وي د حیا او د پردې په ځای باندې بدکاري به وي د عفت پاک دامنۍ په ځای باندې او دغه د یهودو او د نسواره او د شیطان کوشش دی چې وکړي. بلکې دا واورئ چې د قرآن سره د چا تعلق نه و او د قرآن د درس اهتمام چا نه کولو نو بس چې چا بي څنګه جغ کېښودو چې هغه طرف ته به اوړي. نو دا و چې څوک قرآن وایي او د قرآن په مقصد باندې ځان پوه کړي نو که هغه ته څوک راضي او یو غلطه خبره او بیان ورته کوي نو دی به پوهېږي چېره قرآن کې خودي سې نه ده د غلطه وویله او قرآن چې چا نه ویله د قرآن سره تعلق نه نو که یهودی و ته یهودیت خودو جو دی و یردام خوایی نو او که انگریز ورتا خپل دین خودو جو ایدام خوایی او که اندو ته دا خبری کولی جو ایدام ټیک دی که سیکان و ته خپلی خبری کولی قرآن خو بدوی لی نی نده بارس ته خوایی او گوری پا اغا علاقو که هم شرکیات تی او پا اغا علاقو که خلق پا غلط و کارونو که چه اغا علاقو کم علاقو که دا قرآن کریم دا درسونو احتمام نی نو باغ علاقو کی دا کسی دی پنجاب کی د قران سره د خلقو تعلق نه نو چې سب شرکیات ته بدعات ته الغزې ته ډکته سن ته ډکته د بلوچستان علاقې ته ډکې زم په پښتنو علاقو کې هغه علاقې چې په کوم علاقو کې د قران درسونه نشته په غزې کې شرکیات تی. رنگا رنگ شرکیات تی. او رنگا رنگ بدعات تی. او رنگا رنگ چې کوم دی رسمونه دی او رنگا رنگ گناهونه دی او په کوم علاقو کې چې قران کریم درسونه دی او سنه سره اهتمام کیږي نو هغه علاقې د هغه نور علاقو په نسبت ډېرې خیری گزاره کوي. اگر چې اوس شیطان کوشش کوي او خلق دینه متنه پیر کوي هم او دومره هدا پورې کوشش کوي چې هغه بدان خو پرې د خود نیکانو په خوله باندې هم دا کوشش روان دی چې قرآن ته ضرورت نشته او د قرآن درسونو ته ضرورت نشته او دا یو خبره کوي چې عمل په کار دی نه لکه عمل به ته په څه باندې کوي. عمل ضروري دی خو د عمل نه مخکې علم په کار دی. علم داسې چې د قرآن داسې خو نه کېږي چې ته اوس عمل کې اوس د هغې علم د سره نه وي. عمل خو کار ته وایي لکه آبادي چې یو سړی جوړوي نو دا عمل دی دې ته کار وایي. دې وجه په سعودي عرب کې د کارګرو خلقو ته عمال وایي. زما عامل دسې دی عمال دسې دي. نو چې اوس یو سړی د دیوالونو دا کار نه پېژنو دی به دیوال نه څه عمل به د دیوال څه وکړي. پلستر نه پېژنو عمل له پلستر به څه وکړي. کشی نه پېژنو عمل له کشی به څه وکړي. یوه نه پېژنو عمل له یوې به څه وکړي. د جامو جوړول نه پېژنو هغې عمل به څه وکړي. نو اول علم دی او علم نه مراد علم د قرآن دی. د هغې نه پس بیا عمل دی. دې وجې نه دا یاد ساتئ د قرآن کریم چې کوم حقوق دي نو په حقونو کې اول حق خدای چې بری به ته ایمان نه وړي. دویم حق دار چې دا به ته زده کې الفاظ به زده کې معنی به زده کې تفسیر به زده کې. دریم حق بیا په دې عمل کول دي. څلورم حق دا بیا نورو ته رسول دي. او پنځم حق دار چې د دې په مقتضا به ته فیصلې کې حکومت چین او فیصلې په دې باندې کوي بل سیز باندې باندې کوي. دا پنځه حقونه د قرآن دي. نو د ایمان نه پس بیا د دې زده کول نو دریم نمبر کې عمل دی. نو عمل داسې نه چې ضرورت ورته شي. عمل ته ضرورت دی خو عمل د علم نه پس دی چې تا اول ځان پوه کړي د هغې نه پس به ته عمل کوې. چې پوه شي ته ځان نه پوهېږي نو عمل لسه شي کوي. دا هم د شیطان وسوسې دي خلک د قرآن د درسونو نه اړي. او دومره دغه یهود او نسواراو د خلقو هغه ذهنونه قبضه کړي وو چې مخکې زمانه کې کمه مولیانو نو مولیان به هم چې د قرآن درس د پیغي کتابونه به وي او د پیغي په کتاب کې به آیات راغلو نو د آیات الفاظ به وي خو معنی به ول نه کوله. وی به یالک یاره ما سوال له سلمونو نه دي کړ او کدا کوم نو ګناګارېږم نه مولا یې هم نسي کړ. او په دې زمانه کې اوس پیدا شوی دی نو هغه ویو چې د پنځمې درجې پورې چا سبق نه وي نو د قرآن درس نه کوي. دا پنځمه درجه د نبی علیه السلام په زمانه کې خو نه وه. دا ټول د شیطان کوشش دی. دا د یهودو د نسواراو کوشش دی چې د قرآن نه خلق متنفیر کې وایړي او د دې لوی مقصد نه خلق پاتې شي. او نبی علیه الصلات والسلام مونږ او تاسو مخکې پوه کړي یو سوال له سوه کاله مخکې نبی علیه الصلات والسلام په موقع کې فرمایي الا ان الكتاب والسلطان صاحب طریقان خبردار شي چې د الله کتاب او بادشاہان دا به یو بل نه جدا شي. قرآن کریم با هغه خلق روالي چې به عاجزان کمزوري وي او چې کومه سرمایه دار دی او دغه چت خلق دی نو ابد قرآن نه غواړي بل طرف ته وځي. نبی علیه السلام ته سوی په دور ما وحی سودارا تاسو د قرآن سزې قرآن چې کوم طرف ته ځي که بادشاهانو قرآن نه اخیستی هغو پسې ځی کنه نو په هغو پسې مه ځئ د هلاکت سه به مخامخ شئ. دې زمانه کې وګورئ چې څومره بادشاهان دي او هغو کومه ترغیبات ورکوي نو هغه قرآن ته نه ورکوي. د قرآن خلاف دي. د قرآن دپاره چې کومه مراکز جوړ شو دي نو پس په دې کوشش کې چې دا که پرونه بندولې نو نن ته نه پرېږدي او په دې کوشش کې چې دا به موږ څنګه بندو. نو چې قرآن بند شو د هغې مرکز خو چې بېدیني راولي نو او بېدیني چې راوسته دا دنیا ورانی. الله الله. او چې هر قسم پیتنه راځي پیتنه وای دیتا چې ظاهر کې بتاته یو سره یو شن خبر کوي او دنه پاک داغه چې کوم عزایم او غلط مقاصد یې بنوري قران چې چا نه ویلې نشي پیجانته دیو جنده حدیث ته د قران کریم لوی مقام په کې ذکر دی او دام په کېشته چې دي کې فتنو علاج دی ابن ماجه کې یو حدیث نقل کړي سنن ابن ماجه کې چې عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل سکسانت له کوپی تا قرزه ابن کعب زهو روایت ته قرزه ابن کعب عمر رضی الله د هغه کسانو سره د مدینې نه بار یو مقام ته ورسېد چې هغه ته سیرار مقام وي او کسانې کوپی ته لېګل نو تاسو ته وکړو چې زدې زې پولیسو سره ولې رااله نو هغه کسان ورته وی چې دیو جن چې مونږه د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه یو او دیو جن چې مونږ انصار د نبی علیه السلام یو دا غیره وجنه ترالی عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې دغه وجم د خو خبره بلم ده هغه خبره نه چې تاسو کوم کلی ته ځی کو پیتا نو کو پاک عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د کو پی خلق بتاسو ته ګوره استادو اره خبره به اغا په خپل عمل کرا ولی نو زه تاسو ته دا ځکه د اغه خلقو د قران سره د سي تعلق ته چې دا غو په سينو کې د قران د سي اوازي لکه کټوي چې څنګه خلق په ور کې دی واغه اواز کوي نو زه دې ته پار تاسو سره علما چې اسنه تاسو التلاړ شي او به د ځان نه حدیثونه بیانوي او ډیر حدیثونه پاکي خطا شي نو به تاسو غلط بیان وکئ پیغمبر ته به نسبت وکئ او خلق به پیعمل کئ او پیغمبر نه ویل نو که تاسو دا کار کولون زم ملګری مکنن غره زستاسو ملګرتوب نه کوم نو مانا دا چې دا سیر په هر جماعت کې به خلق ناسو او دا قران به چا ویو چا به یادول دا سیو ما حول جوړ خو به چې کله د علی رضی الله تعالی عنہ دور راغې او علی رضی الله تعالی عنہ د مدینې په ځای باندې کوپا خپل دارالخلافه وګرځوله نو دا هغه یو شاګرد او حارس الاعور د غنوم دی هغه یو ځل راغو علي رضی الله عنه ته وی چې اے خلیفہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام زه خو دې تلمو د کوپې په یو جماعت تیر شم او الته کې خلق په جماعت کې راجمع شو او هغه د دنیا خبرې کولې علي رضی الله تعالی عنہ دې تاسو کوچ رښتیا د خلق تا دې سری درې دي اغه او مالی دلی دنیا خبرې کولی نو علی رضی الله تعالی عنہ ورته بیا حدیث بیان کړو سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ستكون فتن ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ریدلی ان قریب دا چی پیتنی بشوروشی فتن پیتنی بشوروشی دا سی فتنی چې نور احادیث کې دغه بیان دی چې په هغه وخت کې کم انسان پروت ته او خیداغې نه چې ناسي او چې کم ناسي به خیداغې نه چې ولاړ او چې کم ولاړ به خیداغې نه چې دسي قلار ګرځي او چې کم په قلار ګرځي به خیداغې نه چې تیز ګرځي په دغه وخت کې زګا پیتنی بداسي چې دیس چلو تو کوم راکاږي به دي ځانت رنگا رنگ پیتنی وای د مال وخپل پیتنوي د زنانه وخپل پیتنوي د موبایل وخپل پیتنوي او دغه سب بشمیر پیتنی وای صحابه وی ری دا تپوس او کوم المخرج منها یا رسول الله اید اللہ پیغمبر دا دغی پیتنونا دا وطلو لار بسی نبی علیہ السلام دغی علاج خودو نبی علیہ السلام وی که دغی پیتنونا تاس وطل غاڑی دغی بل علاج نشتی دغی علاج سی شده کتاب اللہ دا اللہ کتاب دے کتاب اللہ قرآن تاوی فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم پدې کې د مخکینو خلقو خبرې دي ازور تاریخ په کې ذکر دی چې اخل کو سکول هغه ته وګوري او روسته بس راځي هغه له تیارې وکي او استاد له سکول په کار دي والفصل ليس بالهزل دا واضح کلام دی د غب شپ خبرې نه دي واضح کلام دی الله ابیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخوا د قران کریم عظمت او لوی بیانې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای او هو الذی من ترکه من جبارین قسمه الله. چا چې قران په خو دو ادی وجنا چې ځان او ته چت ښکارا کیږي ځان او تلوی ښکارا کیږي نو یاره زبو سن قران وېما نو الله پاک بدل را زره زره کی ختم به کی. ومن ابتغل هدا فی غیره ادله الله. او څوک چې هدایت غواړي او د قران نه سیوا په بل سکی غواړي دغه کس لره به الله پاک گمراه کوي، دا هدایت نشي موندله. یو سړی وایي زه هدایت غواړم او قران سره تعلق نشته، د قران درس ته نه کینی، قران نه زده کوي، نو د الله پیغمبر وایي زه نه امدا به گمراه کیږي، دا هدایت نشي موندله. دا د الله پیغمبر ویل. دا حدیث مشکات کې مشته، دا حدیث امام ترمذی هم نقل کړی، دارمی هم نقل کړی. نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخوا د قران مقام ذکر کئ چې دا قران څه دی، وای دا قران کریم د الله غ رسۍ مضبوطه ده او دا غ ذکر حکیم مضبوط ته، او هو صراط المستقیم، دا غ صراط مستقیم ده، هو حبل الله المتین، او هو ذکر الحکیم، او هو صراط المستقیم، دا د الله رسۍ ده مضبوطه، او دا ذکر دے دا حکمت نڑک، او دا صراط مستقیم دے. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائے قرآن پا تعریب کی، دا قرآن پا مقام کی، وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَى وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَ. دا اغا کی تام دے چھ خواہشات پا دے سرا نگڑ وڑ کی گی او جمع پا دے سرا نگڑ وڑ کی گی، التباس پکې ناراضي. نو قران یو اعجاز دی، ګوري ډیر خلک موږ داسې لیدلې چې هغه عامي خبرې کوي نو جبه انخلي، خو چې قران وي نو سیده وي، اګه جبه انخلي، واضح وي، صفای وي. لا تلتبس به الالسنه. او نبی علیہ السلام فرمایل چې ولا تخلق عن کثرت رد، چې دا قران سو بار بار وي نو دا زړیږي نه، دا څومره تو این سواد کی دی واپس بارک مور دلو وی داغه چسمرو لزر قران ختم کړیو او بیا چاغو پاتشون وی د قبر نه خوشبو ایتلا او لزر کرد چسوک دا وی بیا مداغه تینه دغه زړیګینا. ولا یشبع منه العلماء، او دا دیسی کتاب دی چې علما د دین نه مړیږي، چې سمره دا وی او د دې تفسیر نه ګوري، دومره تفسیر د قران لیکل شو دی. زمون شیخ القران رحمه الله وی چې 200 تفسیرونه زما د نظر نه تیر شو دي، او په دې کې دیسی تفسیرونه هم شته چې یو تفسیر په باره کې هغه چې په 500 جلد کې لیکو، او بیا ما هغه چې ما پوره خدمت د قران نه وکړ، علما نه دین نه مړی. او خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د قران مقام ذکر کړي، من قال به صدقه ومن عمل به ومن عمل به اجرا ومن حكم به عدلا ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم. چاچ قران وی رشتیا خبری وکړلې، رشتونی خبری د قران دی، او چاچ په عمل کو نغتب اجر ور کولې شي، او چې څوک په فیصلې کوي د انصاف فیصله وکړي. ومن دعا الیه هدی الی صراط مستقیم، او څوک چې قران ته خلق را بلی نو هغه ته سملار خودلې شو. په دې وجہ ستاسو ټولو په خدمت کې دا یو درخواست هم ده چې ګوره کزان لا د نیکو چینه ګوره، چې د نیکو چینه ما د پاره پیدا شي دا کې نیکی را زرغونی، نو خلق قران ته را بلی. دا کومه زنانه چې راغلی دي تاسو کوشش وکي او دعوت و چلو یو چرو چې یو زنانه لس زنانه پیدا کی، دوی به دې کې زیږی هم نه. اعظم دا کم دلته چې ناری نه دي سو کسان، نو کدی کوشش وکي هر یو کس لس لس کسان پیدا کی، نو دا اغل لس کسانو اجر بده تمیلوي. دا با کی څه کمی الله نه مستقیل الله اجر وکي هر یو ته لس کسان. او دا دعوت موږ چې قران درس شروع شوه دی، او راشه ګوره دا وخت هیڅ هم تیریږي، او بس کی به تیریږي دغه شیطان متا ته سوي سوي چخوب تیم دی، او دا دی اغری اخو بمستازو کیږي، ولی زکه چې دا روژه اوس را روان ده. په روژه کې خلک دغه سره پاسه په درې بجې روژه بندیږي، بیا ر درې نیمونه اخوا چې کوم دی نموز وشي، دا ټایم نه تاسو په آرام باندې وکړو نو ونیمو پورې دا تقریبا څلور ګنټې پکې آرام ستاسو کېږي. څلور ګنټې خو څوک آرام نه کوي، او د ونیمو نه تاسو را پاس ځان تیاری وکړي. نو دا ستاسو زموږ پرز شو چې خلک قرآن ته رابلو، دا لوی مقصد دی، عظیم مقصد دی. او صحابه کرامو به همدقه خپل مشغله ګرځوله او د یو بل درې تدارس به یو بل سره کول. او حدیث د نبی علیه الصلاه والسلام هم دی د یو بل د دې چې په دې کې کومه په تدارس ته دی کې چې خلک یو ځای ته راغونډ شي او کم باقي اجر دی. د تعلیم اجر نبی علیه السلام بیان کړی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. امام بخاری حدیث ذکر کړی چې غوره په تاسو کې هغه دی چې قرآن زده کوي او بل ته ښیي. د لوستلو اجر یې ذکر کړی، نبی علیه السلام وایي من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها. سوک چې یو حرف د قرآن ولولي نو په دغه یو حرف الله نیکی ورکوي، یو نیکی پلس چونده ده. او د قرآن کریم د زده کولو فضیلت او د یادولو او په دې کې د مهارت دغې باره کې نبی علیه السلام فرمایل دي. امام ترمذی حدیث نقل کړی دی او دغسې امام بخاری مسلم نقل کړی دی. بخاری مسلم کې حدیث تا دی، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع سفرة الكرام البررة. چې مثال د آکس چې قرآن ولي او د قرآن حافظي، دا به دغه ملایکو عزتمندو نیکانو سره. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد. او مثال د آکس چې قرآن ولي او د قرآن خیال ساتي پریدی نه، اگر چې قرآن دته ګران وي او د آزاد نشي ویلې، فلو اجران دغه دپاره دوه اجر دي، یو د لستلو او بل تکلیف. امام ترمذی حدیث نقل کړی، یو قال لصاحب القرآن اقرا. صاحب د قرآن حافظ د قرآن ته ویل کیږي چې وایا ورتقی خیجا د جنت په درجاتو، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. او په مزه مزه باندې قرآن وایي لکه څنګه چې تا په دنیا کې وي. فإن منزلتک عند آخر آیة تقرأ بها، ستا درجه د آخرنی آیات سره چې کم تا لوستو د قرآن کریم چې څومره آیتونه د جنت هغه درجات هم دومره دي. د شپږ زرو نه زیات د قرآن آیتونه دي، شپږ زره کې اتفاق دی، اخوا روایت مختلف دي. نو دی به شپږ زره درجات پورته خیږي. الله، څومره خوش قسمته خلق دي چې د جنت په شپږ زره درجاتو دی پورته وخیږي، آخرنی درجه کې به دی اوسي. دا هغه چا مقام نبی علیہ السلام ذکر کړی چې خپل بچی ته قرآن وای. نبی علیہ السلام فرمایي، مستدرک حاکم حدیث ته، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، چا چې قرآن وای او دای بل ته خودلو د زده کړو پرې عمل وکړلو، نو اول به سوالیداه یوم القیامت تاج من نور، دا ذکر مور پلار تبا یو تاج پر سر شید نه رڼا نه، دوه مثل دو شمس تی داغی رنا و پشاند رنا ننوری. و یکسا والی دو حلتین، او رده کس مورو پلار تا با دو جوڑی ورواغست ولیشی، لا یقوم لهم الدنیا، چی دا مقابل با طول دنیا نشی کولی. نمورو پلار بوی چی دا جامی منگتا و دا جوڑا منگتا پس کی واغست ولیشو، نورتا با ولیشی بی اخذ ولدی کم القرآن، پا دی وجه جستازو بچی قرآن ویلی و تاسو تا ویلو چې لاړ شه قرآن زده کا، دغې په یوز کې دا تا ته میلاو شو. څومره خوش قسمت دی هغه خلق چا کوشش او محنت کوي په خپلو بچو چې لاړ شي بچو قرآن ووایي او دغو بچي قرآن ووایي، او دا قرآن به شفاعت کوي په قیامت کې دا خپل صاحب د پاره. دغسې روجه حدیث کې راځي، امام مسلم حدیث نقل کړی دی، اقرا القرآن فإنه یاتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه. قرآن لولی د قیامت پر ورځ بدار رازی، او چا چې دا لوستلې دا غو د پاره بس پارش کوي. نبی علیہ السلام وای، اسیام والقرآن یشفعانی للعبد یوم القیامه، روجی او قرآن دوانه بس پارش کوي د بنده د پاره پر ورځ د قیامت کې. آخر خپل مقام دې کې چې کوم د الله کتاب تر جمع کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، امام ابو داؤد حدیث نقل کړی دی، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. چکم یو قوم و یو کور کې د الله د کورون راجم شي او د الله کتاب وای او دغه یو بل ته درس کوي تدارس دی ته وای چې یو یو نور ورته غوښ خو دی. نو سلور قسم تا مهرباني الله پدیو کوي. یو پدیو باندې وسکی ناراضي زګه قران کریم د لستلو په ټیم چې په توجه سو کوی کما اطمینانی انسان د بل سکینی زمونږ دغه لکانی دا نو دا پنج پیر تلاړ شي درس لوالتي سخته ګرمي ده خو د قران کریم هغه خوان هغه غیست نو هغه ګرمۍ ته نه ګوري زیوالتي کې ورته ناسي کنه سخته ګرمي او هغه ته په مزه شوق ناسي دا سکینه ده او پټي دیول لر رحمت د الله پر رحمت کې را بني او ګیرا چې د دیونه ملائک چاپیره تی ملائک داسې ناسي بر تر اسمانه پوري او الله د دې ذکر کوي د هغه چا سره چې د الله سره سوګ دي د ملایکو په ټولګي کې د دې ذکر کوي. دا خلق مقام شو سوګ چې قران کریم سره تعلق ساتي د غیب فضیلتونو ممتاز ورته دا معمولی خبره نه ده دا لوی مقصد دی نور هم بشمیر فضایل د قران چا وخت په وخت باندې بیانېږي قران کریم د ایتونو معلومي دا دویمه خبره شو چې دا لوی مقصد دی معمولی خبره نه ده. دو خبرې مخکې ستاسو کې یو دا چې د الله نعمت شکر وځو چې الله پاک مونږ او تاسو ته بیا په داسې حالت کې رمضان راوستو چې د قران کریم درس پکې شروع شو. دویم دا لوی مقصد دی معمولی خبره نه ده په دې باندې مې لږ ډېر روشنایي واچوله ځکه چې نفس او شیطان هغه کوشش کوي چې مونږ د قران نه په شا کې او دا مونږ ته بیکاره کار ښکاره کړي. لکه نن ګورئ که دا قرآن مونږ ته چت کار ښکاره کړي نو ډېر خلک داسې دي چې زه سبق مونږ دا وایو اول اگر چې د قرآن په مقابله کې نه دوکانداري څه عذر دی نه پکې ملازمت څه عذر دی نه بل څه خو زه بیا هم زه دغه خبره بو خو دا کوم چسې ناستې دا ورته کار نه ښکاره کړي که دا کار ښکاره کېدی دې ته پابندۍ باندې راتلې. نو درېیمه خبره هغه ستاسو مخې ته عرض کوم هغه د دې درس څه آداب دي د قرآن د لستو څه آداب دي. یو خبره خو هغه دا ده د آداب په باره کې چې درس ټیم تاسو واورېدو 8 بجې دي مونږ به چې کله درسونه کول زموږ مشایخ به مونږ ته وي چې کوم ټیم تاسو درکړی شو نو بهترین طالب العلم هغه دی چې هغه د خپل ټیم نه 10 منټه پاو سات مخکې راشي. ولې چې مخکې راشي نو دی ښه په نشاط کې وي برابر وي خپل ځم په ونیسي او که خو به خیر ډېرې ګڼې به وي او داسې چې نورم ستلاوتو کې مرزو کې نو توجهی برابرۍ نو 8 بجې ستاسو ټیم دی که زنانه دی او که نارینه دی نورم دعوت وچلوئ خو دغه ټیم نه کوشش کوئ چې مخکې تاسو راشئ چې پوره 8 بجې باندې مونږ د خیره څخه شروع کوو چې داسې وخت ګرمیږي نو د هغې نه مخکې مونږ تاسو بیا پارې کړي نو دغه وخت اهتمام کول لا یو خبره ده. دویم د دې وخت نه مونږ او تاسو قص وکړو چې زه به غیر حاضر نه کوم که هر یو کار راشي خو زه به چې کوم دی نو غیر حاضر نه کوم. سکال مونږ تلو پنج پیر دارالقرآن ته نو هلته کې دغه د بخاري ختم نو په هغه ختم کې دا څه تقریبا 300 زیات چې کومو خلق پازیل شو نو پاکې څه زنانه وي یوه زنانه واغې ته انعام په دې ورکړلو چې هغې په ټول کال کې غیر حاضر نه وکړ. دا خو زموږ د خصو ورځې هغې په ټول کال کې غیر حاضر نه وکړ په هغې ته حادثه هم شو حادثه دا شوه چې دا غیر رو پات شوی وو نو اغا رو را چو پات شوی وو نو بس اسی سری پر خکار شو وو دا غیر بور پلار خواله او بی پا غورزم سبق نو قضا کرده را غلو سبق ویلی وو او بی بس اللہ دیو بخی و زبال تو تدعا کوم دوم را غیر احتمام کرده و ناغیر تی بکیم انعام ور کرده دا دا دنیا انعام و دا آخرت انعام با دا غیر نکو دیر سی وی نو مونگا و تاسو را دی وقت نیتو کو او مونگ دا اخبالو طولباو تامو آیو زه چې کله سبق شروع کوم زه ته تاسو د الله باندې نه چې زه بالکل غیر حاضر نه کوم. الله پاک به دې سنره وري چې تاسو نه غیر حاضر واقع شي نو اوس نمنګ او تاسو دا نیت وکړو ان شاء الله داسې حالت بند راځي چې غیرازیری واقع شي. نو دا به دوی مخه وره غیرازیری بنه کو د دې وخت نه تر اخیره پورې دا 15 سفاری دي چې خپه اهتمام سره او خپه وخت راځري نه کلی حاضری باندې کم چټول او دې سیمه باندې چرته په 8 بجې شروع کیږي نو پاتنی میرا شو یا په نه را شو دې سیمه باندې کو. دا به دوی مخه وره درې ما خبره چې کله مونږ او تاسو قران کریم درس ته راځو دا به یو ما مخ کی وي چې دا به یو لوی مقصد غنو خو خوشاله باندې او د الله شکر وادا کو چې الله پاکا ډیر شکر دې خدای چې چرتا دیس از له نظم چې الته کې غاني بجاني دي دیس از له نظم چې الته کې غیبتونه دي دیس از له نظم چې الته کې چغلې دي نو د الله شکر ادا کو یو لوی مقصد غنو پداسې انداز باندې مونږ او تاسو راځو. سلورمه خبره دا ده چې عام د زنانو د په خدمت کې هم د غارز ده چې کله تاسو راځي یا ځي نو د پردې صبر راځي. قرآن د ویلو مقصد هم زموږ داره چې عمل راشي. نو عمل کې یو لویه خبره داره چې زنانه د پردې اهتمام شروع کی. پرده مقصد داره چې کومه بولقې ساده نو هغه ساده بولقا د کور نه د راوتونه د جماعت د دنوت د کمرې د دنوتو پوري او بیا د کمرې نبدن چې هغه بولقم دا کو د کوره پوري سینه باز نه ناسي بولقې دغه د پاره چولې چې پلار کې سوګراج نو مخ پټ کې او چې نه به مخ کار کړی دي سینه بالکل پپټ مخ تک پپټ مخ را تک او دستر کو ارنا پکی چې خلق لار پغې سي کوي. او بیا پای کې دا خبره چې مونږ او تاسو د لارې په طرف باندې زموږ کې باندې زنانه او نبی عليه الصلاه والسلام وي علیکن بحاقات الطریق ای زنانو تاسو د لارو په طرف ځی په منځ کې مزی او د سړو سره بغډوډواله هم نه کوي. د نبی علیہ السلام په دور کې اول کې تعلیم کمو نبی علیہ السلام زنانو ته چې تاسو مرزی چې موږ مشترک تعلیم ورکو بیا ورو نبی علیہ السلام زنانه بندولې چې کورونو کې مسکوي یو ځل ټیم کې زنانه او سړی واته نو غډوډ شو. نبی علیہ السلام نه داسې بنه کوي زنانه ته تاسو په ځان طرف کې ځی او سړو ته تاسو بزان طرف ځی خلط مند بنه کوي د لارې په طرف باندې تک دغه سي د نظرونو حفاظت کول چې مونږ او تاسو کله راځو نو خپل خپل مقصد ته ګورو لارې ته په بل چا نظر واقع نه شي دي د دې حفاظت کول پکار دي. ناری نه ولم پکار دي چې هغه هم د نظرونو حفاظت کوي لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام یو موقع کې صحابه کرامو ته چې تاسو په لارو کې مکه نه بعض خلک په لارو کې نه سي تنګول کوي صحابه وی چې د الله پیغمبر مو خود دې کې خامہ خالا بودی چې لار کې نه کینو نو زمون کار نه کی ضرورتونه یې زمونږه څه خبر هم کو دی یو بل څه. نبی علیہ السلام چې خامہ خ تاسو ضرورتي نبی د لارې چې کم آداب دی او د لارې کم حق ته نو هغه دا کوي نو لارې ساق ته نبی علیہ السلام په کې دا ویلو چ غز البصر یو نظر خته کول سړی به نظر خته کوي ناری ازنانه به خته کوي نظر سړی به پردو خوست نه ګوري خوځه پردو سړوت نه ګوري یو دا خبره وي. او دوی می دا وي ناری نه وتی چې سلام جواب ورکول دریم چې چانه لار خته شوی نو غته لار خودل سلورم د نه کوي حکم کول پینځم د بدای نه منه کول او شپږم باز راغی چې دا یو عاجز کمزوري امداد کول د غزو البصر خبره به کم کړو چې نظر خیال بساتي. پنځم ادب هغه دا دی چې قرآن کریم که څوک دې تلاوت کوي که درس کوي نو دا په پاکۍ سره کول پکار دي. مثلا دا ده چې د قرآن کریم دا کوم نسخه ده چې انسان بیا اودسی یا په جنابت کی یا زنانه باندې چې کما خپل امراض راځي په هغه حالت کې قرآن دی نسخې له لاس نشي وروړي کسه ضرورت راشي نو په دسی جامه باندې به نیسي چا د بدن نه جدای باغی به نیسي خو لاس نشي وروړي دسی دره قرآن مقام دی عظمت ته بڑای دا بیا اودس به قرآن له لاس نه وروړي په جنابت کې به قرآن له لاس نه وروړي خاصه کم بيماري پاکي به قرآن له لاس نه وروړي اصلو یختي په ټیم کې قرآن له لاس وروړل نشي دغه جنابت په وخت کې دغه بيماري په وخت کې د قران الفاظ بم سوک نه وي وغه خو تخودې شي خوې باندې پخپل خلبانی پورا آیات هټه کې ټکه نیم نیم ویلې شو پورا نشي ویلې لاس باندې وروړي نو دا د قران د صفائی سره د دی ویل په پاکی سره چ پودس کی انسان مې د سې سره دان شپګم ادب دې هغه د قران کریم دا یو لوی کتاب دې نو دا خپ په احترام په ادب سره ویل داسي چې دې باندې کې چې تا پسخاله سبحان الله غراخلی یا پسخا کپړو باندې دي ته کپړی بدلول یا پاکه غسل خوشبوئی لګول خو نارینه د پاره خوشبوئی داسي چې بوئی والی زنانه چې د کور نه باره به بوئی والا خوشبوئی نه لګي او خپل هم د خپل بدن صفا کول دي نور بوئی والا خوشبوئی به زنانه نه لګي فرار کی ابوره زاو یو زنانه ولید چې داغینه بوئی تل نه وته چې تا د خوشبوئی جماعت ته لګول او وي تا د پیغمبر خلاف کړل دا باندې کې بوی والا خوشبوی به زنانه نه لګي هه ناري نو د پاره په کار دي چې خوشبوی مو لګي عطر و لګي خدا سي خوشبوی چې دا غنه خلقو تکلیف نه زنیا سي خوشبوی غو خلق تکلیف کوي غنه بل لنا سي مبارک خبره ده چې قران کریم مونږ او تاسو وایو نه به داسي په ادب سره غي ته کې نه ستل پکار دي دا ادب نه سه خدای سره تحيات په شکل کې نه خو دې کوم کړي شي کې نه ستې سوغه د پاره کې نه بیا پناست باندې انسان وي پی غزول شو چې چا وزر نه یو خو چا خوبان در دی بیل خبره شو ډډه وهل شو سملاستل شو دی ته د کیدل شو دا ټول د قران کریم د آداب خلاف دی داسې قران مخه په احترام په قدر باندې چې مخه تریلی یا داسې سب پاک بالغی پاک کپڑے پغی باندې کی خودل شي په دای ځای کې ناسل چې انسان بره او قران کته ادا مناسب نه دی یا قران کریم چا کول او کول مز کی خبرې کې ادم د قران به نبی ده دغه سي درس په درمیان کې مونږ او تاسو کینو نو په دغه سي پادب سره کیناستل پکار دي و ما دم د قران کریم اغدا ده چې کله قران کریم ویل کیږي نو مونږ ته قران کې سوي فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وګ بګ دی او چوب کیږي واچ په تاسو باندې رحم وکړل شي د سینې چې قران ویل کیږي او تکله یو ځای ته ګورو کله بل ځای ته یا سوچ دی بل ځای ته یا خبرې کې در کافرو کار دی چې د قران پمنس کې باغو خبرې کولې او غوږ به نه خودل نو قران ته غوږی خودل او چوب کې نه استل منس کې خبرې ترې دانه کول خاص کر زنانه او تیوبل په کوم خبره ده چې کله زنانه راشي نو دا کمزې چې دا کم کمره چې تاسو لپاره خاص شو ده او خدا تاسو پروس کال مهنت کړې ده ځان ته مغه پکی چې کم دې سولر او مغه استې ده اپا کی باندې اپا احتیاط سره ځان ته لګوي د بجلی خو سپته نه لګي نو دغه کمرې ته چې تاسو کله راشي نو بای زنانه داسې چې هغه د کور خبرې راوړي او دلته کوي دا بالکل ناروا دي ناجایز دي کورونو کې د خواښې د نګور سره نه لګي او د نګور د خواښې سره نه لګي ا خبرې بدلتي نه کوي یا نور کم مسایل له گاوند راغلي ا بدلتي نه کوي دلته مونږ او تاسو چې راځي صرف د قران د زده کولو لپاره او په دې باندې د عمل کولو لپاره کمونګه او تاسو کورنو کې داسې غیبتونه چې موږ دلته واورو چې غیبت خو ګناه ده ولې کومه ده اوس د زید غیبت ماحول جوړول دي دا نه دي کول پکار دې ټولو خبرو اهتمام د کور خبرې دا دلته نه دي کول پکار یا چم گاوند کې ځینې خلکو نه بیا دلته اس نه تاسو دې کې جنگونه بیا شروع کړي او زنانه چې راشي بل زنانه اواز ما عورت ته ګوري زنانه به اذان نه وي دا ولې ځکه چې دی اواز عورت ته نو داسې په زور خبرې مونږ چې تاسو اواز بار تر وځي بار ناری نه پلاری باندې ځي په دغلار باندې خلق ځي هغه نه بیا غلط اثر کی مونږ د دې وخت نه وځي چې د عمل پنت کی نو دغه سنیت خپل مونږ او تاسو برابر کو چې زه قران از کوم د الله درزاده پار چې زما رب زمان راضی شي او دایر علی ګلې دې پار چې زه کوم خپل عمل کراواله او د عمل پنت باندې مونږ دغه سکینو چې په دې کې سره راضی مونږ په خپل عمل کې غراوله ان شاء الله چې بدغه طریقې سره مونږ او تاسو راځو دا روزه به ډېر په انداز باندې وتی راشي بیا مونږ چې دیږي کوم درس کوو کوشش مونږ دا کوو چې ساده طریقې سره درس وشي صورت شروع شي نو مونږ د صورت تعارف وکړو چې دا پلان کې صورت ته او دیسې داسې دغه تعارف مونږ کوو د صورت بیا دا غوښنه پس صورت کې مونږ دا وایو چې د مخ کې سم مناسبت ته دې صورت کې مقصد او دعوی سره د صورت خلاصه سره د صورت امتیازات او د دې صورت په ځای سره او بیا د صورت تفسیر مونږ کو دا پنځه خبرې پکې یو ربط دیم دعوا دریم خلاصه سلورم امتیازات او فضائل او پنځم تفسیر. تفسیر کې به الفاظ تاسو ته ویل کېږي او کوشش کوو چې د هر لفظ تاسو ته لفظي ساده معنی وشي. صحیح طریقې زموږ دا کوشش کوو. او بیا که کومه خبره داسې وي چې د هغې وضاحت په کار د هغې وضاحت به کوو موږ تاسو ته. دا زموږ د مشایخو او د مشرانو طریقه ده. په دې طریقه باندې چې قرآن ویلې کېږي یادېږي هم ښه او دا یو انقلاب راولي بیا په ملک کې. که په دې طریقې سره چا زنانه قرآن وي په زنانو کې انقلاب راځي که نارینه وي هغو کې انقلاب راځي. نو الحمدلله پروس کال قرآن شروع شو او د هغې دوه حصې ویلې شوې وی. پنځله سفاري د دې سورة کهف پورې ویلې شو او سکال به ان شاء الله د سورة الکهف نه تر اخره پورې مونږ کوشش کوو. الله دې پکې دای سه حادثې نه راولي نه دې پکې الله پاک سه تکلیفونه راولي او الله پاک دې په خیریت سره په عافیت سره په سلامتیا سره په برکت سره زموږ او استاد دا کومه بقیه حصه چې د درس دا سرته ورسی. نو دا نن سیب هغه ابتدا وشوله او هغه د آداب چې کومونه هغه موږ او استاد مخکې بیان کړو اهمی تاسو چې کومې خبرې وشي. نو یو د الله شکر ادا کول، دویم قرآن لوی مقصد د معمولی خبره نه ده، او دریم د دې آداب، او څلورم کما درس چې کیږي دغه درس طریقه تاسو خودلی شو چې په دې طریقه باندې به درس کیږي او ان شاء الله نور وخت په وخت باندې به خبرې کیږي. اوس به دعا وکړو نن سیب هغه افتتاح وه او دا تاسو کوشش وکړئ چې کوم نارینه زنانه دي چې نورو خلقو ته هم اطلاع وشي. سباله بیا د خیر څخه پوخ باندې راځي. اته بجې به ان شاء الله شروع کی. تازه اته بجو نه مخکې مخکې کوشش کوو. دعا کو اللهم صل علی سیدنا و علی سیدنا محمد النبی الامی. الله کوم خبرې چې مو کړې به دې زنه کوم غلطی شو را ته معاف کی. عمل به د عمل توفیق را نصیب کی. الله فاکا د قران کریم درسونه عام کی. د قران سره زموږ مینه محبت شوق سیوا کی. د نارینه او د زنانو الله پاکا د قران چې کوم مراکز مدارس دي دغه حفاظت وکي. الله دغه ضرورت دغه ونه پر کی سوکو ستاون کې غوړه اجر ورکي. کوم خلک قران سره تعلق ساتي الله پاکا او ډیر اجر ورکي. زموږ ټول خلکو د قران سره تعلق پیدا کی، نری نو پیدا کی، زنانه او د بډاګانو د ځوانانو. الله دا موږ ته یو لوی مقصد ښکاره کی. الله پاک زموږ په ژوند کې دی په عمل کې دارا وري، د نظام په دې عمل کې را وري. الله دا قران تعلیمات عام کی، مقابله کې نور کوم تعلیمات دی الله ختم کی. الله زموږ سره د قبر د قیامت پر سرات د اخرت غم سوچ فکر پیدا کی. الله زموږ غوړو ماف کی. الله زموږ سیات په حسنات بدل کی. کوم خلک چې الله دې درس د قران تر زیدا غوړات دغه منو پر کی. الله پاک الله کوم بیماران ته د شفای کامل اور کی. سوګو پات شي دوم پر تو کی. ډیر داسې خلک دی الله پاک جیرونو کی ګناه وی ګناه د جیرونو واسي مسافر په خیر سخل کورون تراوي. الله سوګو پات شي دوم پر تو کی. اسمان دغه ته صبر جمیل اور کی نیمه بدل اور کی. دا پوجا کوم کمې شو دی الله مو زموږ استادانو وخی چې کوم پات شي دوم مور پلارو وخی زموږ خپل خپلوان. الله پاک نزدې لري چې څومره خلک پات شي دوم پر تو کی. قرض زران الله دا قرض خلاص کړي. چا بچی دی بچو انتظام وکړي. ناری نه بچی دی چا نه الله دا غون نارینه بچو انتظام وکړي. چا دې ورکړي نه کال سړی هانې دی. الله موږ زر کدن سخت نه وساتي د قبر د زاده وساتي. د روجی دا کومه میاشت ده الله پاک دا په خیره ته پیس سره سرته ورسې. موږ د روجی نیولو توفیق راکړي. د ښه عبادت توفیق پکې موږ راکړي. د قرآن د درسونو توفیق راکړي. الله زمونږ نه کار صادر کی ته پیرازی کی او دا نه واست هدایت راتو کی صورت مستقیم راتو خی خاتمه مونږ په باندې صلی الله علیه وسلم.